5 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwo trzeciego programu Polskiego Radia. Zawsze lubię wracać do tej formacji, formacja Public Image Limited, ze swoim liderem Johnny Rottenem, czyli Johnnym Lydonem, z współzałożycielem zespołu Sex Pistols. Później w 79 roku po rozpadzie tej formacji właśnie założył Public Image Limited, otwierając furtkę nowej fali i temu nowemu brzmieniu, które rzeczywiście w tamtych czasach i zresztą po dziś dzień zdominowało scenę alternatywą. Dzisiaj posłuchamy utworu Rise. To był Public Image Limited w utworze Rise, a my już, proszę Państwa, cały czas podążając w stronę godziny 6, jest 12 minut po godzinie 5, bo o 6 będzie zmiana warty tutaj przy mikrofonie. Ja przypomnę adres kontaktowy, na którym możecie Państwo pisać: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a przed Państwem grupa Ryszy i Przyjmij Brak. Zamknij drzwi. Niech już nikt nie wchodzi. Zamknij oczy. Nie wpuszczaj obcych spojrzeń. Zamknij usta. Zamknij usta. To była grupa Ryszy i Przyjmij Brak, a ja już, proszę Państwa, zapraszam na Brooklyn, do Nowego Jorku, jeszcze w czasy, kiedy stały dwie wieże World Trade Center, Beastie Boys i Shake Your Rump. Take out Adam Horowitz. 15 minut po godzinie 5. Słuchacie Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. To była grupa Beastie Boys, Shake Your Rump. Jak ten czas leci, jak te wszystkie zmiany jednak dynamicznie się, proszę Państwa, dokonują. Już chociażby z historii zespołu właśnie Beastie Boys można sobie prześledzić to, jak to wszystko wygląda, bo w gruncie rzeczy cały czas, ten czas upływa równomiernie. A my posłuchamy sobie coś z naszego, z naszej sceny muzycznej. Zespół, który w czasie koncertów występuje jako owady, takie duże owady wchodzą na scenę i zaczynają grać, grupa Wonky One i Lush. Słyszę kąmyki, żywa legenda w okrobie się, dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone styki, styki. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczułki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje magma, niech żyją korzenie, ho. Taramani się, endemiczne plemię, yo. Znów pach, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy, rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoba, skumykam raty kompany. Tajga, sella, wargiel, łęk, urgaj gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Tak, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy umówieni na godzinę szóstą, to są 24 minuty po godzinie piątej. Zostało nam przeszło pół godziny do zebrania się do tego, żeby zdążyć na wyznaczoną godzinę. Oczywiście to ze względu na charakter audycji, tylko przypominam delikatnie bardzo. Get yourself high, czego zresztą Państwu i sobie życzę w wykonaniu Chemical Brothers. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Just get yourself high. Yeah. Don't rely on this to get you high.

Get Yourself High, The Chemical Brothers. Jest 32 minuty po godzinie 5. Do wschodu słońca w Warszawie jeszcze pozostało trochę, bo wschodzi ono o godzinie dokładnie 5.59. Dziś temperatury będą nas, proszę Państwa, raczyć taką letnią pogodą. Temperatura maksymalna w Warszawie do 24 stopni. Na razie jest jeszcze 10. No wiadomo, taka pora, jeszcze słońce nie wzeszło, nie zdążyło nagrzać otoczenia, ale niemniej jednak jest przyjemnie i przyjemnie się wstaje, rześkie powietrze dodaje energii. Przed Państwem grupa Underworld i Jumbo. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh, yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light.

Tak, tak, to ja, obywatel GC, czyli Grzegorz Ciechowski. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, że już parę lat wstecz, nawet więcej niż parę, sygnalizowany był ten problem z poglądania w lusterko i to jednej i drugiej płci, kto ile czasu spędza przed lustrem tak, żeby po prostu się przygotować do wyjścia. Czasem faktycznie już może być mały przerost formy nad treścią, ale oczywiście nie wśród słuchaczy trzeciego programu, którego Państwo w tej chwili słuchacie, a jest to audycja Trójka Budzi w Polskim Radiu. Przechodzimy do grupy Queens of the Stone Age i Make It With You. Yeah.

Pozostało 7 minut do godziny 6. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Wydawcą audycji była Justyna Grabasz, realizowała Irena Dan, prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Zostańcie Państwo z nami, a na zakończenie proszę posłuchać zespołu Bas Astral w utworze Juno i miłego życzę Państwu oczywiście dnia. Do usłyszenia.